Sedam dugih noći do svitanja, dušu svoju đavolu poklanjam. Ti sa drugim sreću tražiš, ti za mene ne mariš. Koji je dan u nedelji, često sebe pitam, da li te zbog toga duša boli, kako te savest ne mori. Nije sreća sve što sija, sreću samo ljubav kap. Putevi do naše ljubavi ostali su bez mosta. Helena, Helena, Helena, znam da imaš sve. Helena, o oh Helena, Helena, i bez mene. Sedam dugih noći bez ikoga, kunem život, čuje se do Boga. Ti sa drugim sreću kuješ, ti me više ne čuješ. Koji je dan u nedelji, često sebe pitam, da li te zbog toga duša boli, kako te savest ne mori. Nije sreća sve što sija, sreću samo ljubav ka. Putevi do naše ljubavi ostali su bez mosta. Helena, Helena, Helena, znam da imaš sve. Helena, o oh Helena, Helena, yeah.